بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. وسكلزاجي وتكوفو leo ni siku ya Jumapili kama kawaida ya darasa yetu, na bado tuko katika kitabu chetu Alwajibatul Mutahatimat, na darasa yetu ya mwisho kabisa alikuwa inafungamana na nasaba ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, baada ya kuja katika asli ya tatu. Wa idha qila laka man nabiyuka, asli ya tatu, kwamba ukiulizwa mtume wako ni nani, akasema shekhe, ni lazima madamu wataka kumjua mtume wako, kitu cha kwanza ujue nasaba yake. Tukapitia nasaba ya mtume sallallahu alayhi wasallama mpaka tukafikia kwamba Waarabu waliotajwa hapo, ambao kwamba kina Adnani na wengineo, ni kwamba matakwa au muradi ya Waarabu hawa waliotajwa ni ipi. Hapa shekha tuambia wal muradu bil arab, sababu huko nyuma tumetaja Waarabu katika nasaba ya mtume sallallahu alayhi wasallam, yakomba wa Quraishu min al-Arab wal-Arab min dhuriyati Ismail bin Ibrahim. Sasa matakwa ya Arab hapa ni musta'araba au ni ariba? Ni Waarabu halisi ariba au musta'araba, au wale Waarabu waloingia katika Waarabu kwa hali maalum? Haya ni mambo ambayo yako katika tarehe. Asema Sheikh, fa inna al-Araba qismani, Waarabu wagawanyika mara mbili, ariba wa musta'araba. Ariba ni wale Waarabu asli, wale ambao ni kina Qahtan, kabila la Qahtani, na wale ambao katika tumbo lao. Wal musta'araba, na wale ambao wamepata kuingia katika Waarabu katika hali fulani ambao ni adnaniyin. Wahum afdalu min al-arabi al-ariba. Hawa adnaniyin ndio bora ambao ni mustaraba kuliko min al-arabi al-ariba. Kuliko wale Waarabu ambao ni asli. Lianna minhum afdalu al-khalq. Hawa al-Arab ambao ni musta'araba katika nasaba yao ni bora ya viumbe Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa huwa al-qailu, na ndiye Mtume sallallahu alayhi wasema hapa ya kuwa inna Allah astafa bani Ismaila min al-Arab. Allah subhanahu wa ta'ala amechagua kutokamana na bani Ismail Waarabu. Wastafa min bani Ismaila Kinana, akachagua katika bani Ismail kabila la Kinana. Wastafa min Kinana Quraishan, akachagua kutokamana na kabila la Kinana Quraish. Wastafa min Quraishin bani Hashim, akachagua katika Quraish banu Hashim. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema wastafani min bani Hashim, Allah subhanahu wa ta'ala akanichagua mimi katika banu Hashim. Faana khiyarun min khiyari, mimi ni bora natokamana na watu walio bora, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo imepokewa na Muslim na wengineo, ni hadith sahih. Na dalili hiyo ni kwamba walamma saala Herakl Aba Sufyan رضي الله عنه عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم هرقل نفلمه ألبو بركي وبروي أمتومه صلى الله عليه وسلم عن ملنغانية أنجي كتكو إسلام أكولي زاجي كنا أمتو كتكهاو جماع أمباو أتوكا Maka. Jamaa akasema yupo. Nani? Abu Sufyan, babake Muawiya radhiallahu anhu wa arlah, Sufyan bin Harb. Herakla akamuuliza Aba Sufyan kutokamana nasaba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. قال أبو سفيان كسيما هو فينا ذو نسب يي كتيتو سيسي مقريشي ndio mwenye nasaba kubwa. Mtume صلى الله عليه وسلم ametokamana na Makuraish lakini wenye nasaba ya hali ya juu. قال هرقل كمولزا وكذلك رسل تبعث في أنساب قومها. هيفيو madamu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bora kuliko ama wote makabila katika familia yake, ni bora katika familia ya Quraishi, basi hivyo hivyo ndio mitume alayhi salatu wasalam watumilizwa kutokamana na nasaba ya hali ya juu ya jamaa zao, wale wa hali ya juu katika jamaa zao katika nasaba ndio mitume huchaguliwa kule kule. Yaani fi akramiha ahsaban, wale wenye nasaba tukufu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa katika hao. Hadithi hii kharajahu al-Bukhari, Imam Bukhari ametaja katika kitabu chake cha Bukhari hadithi ambazo ni sahihi kabisa, ya kwamba aliuliza mambo mengi sana Herakl kumuuliza Abu Sufyan, lakini Sheikh ame kufupisha yale masala marefu, kauliza masala kama haya mawili tu au moja tu. Fa ashraful qaumi qaumu, watu bora kabisa katika Waarabu ni jamaa zake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa ashraful qabaili qabilatu, na kabila tukufu katika kabila zote ni kabila la Mtume ambalo ni Banu Hashim. Banu Hashim. Wa ashraful afkhadhi fakhidhu, na watu watukufu katika zile mbari, zile ni mbari ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo watu wajie mna hiyo, kwamba asije akapatikana Mtume ambaye kwamba nasaba yake ni duni, watu wakamdharau wakajikuza, sisi ni hivi, sisi ni hivi, hawa nkina naye. Sasa wakawa hawana nafasi tena katika sehemu hiyo ya kuweza kumdharau Mtume au kumdunisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na mitume waliotangulia, bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hikma yake na fadhila zake na hikma na elimu na ujuzi alionayo, kafanya kitu kama kile, kujua wanadamu vile walivyo. Wanadamu ni walivyo wanadamu, kila kabila wao ndio wajiona ni bora, bali wengine hujiona ni bora si kwa sababu na saba tu, basi kwa wingi. Basi tukiwa sisi mathalan ni kutoka hapa mpaka Garissa, sisi wengi ndio ubora wetu ni huo. Yaani ule ubora tukuliwa kwa wingi tu, lakini si nasaba wala kwa kitu kingine ambacho iweze ikazingatiwa katika nasaba ya mtu. Kwa hivyo hata wasije watu wakamdharau Mtume wakamkashifu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika nasaba yake, kwa kuwa ni mtu duni, ni mtu hafai kupewa jukumu kubwa kama hilo la utume na kuongoza umma, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hikma yake, kwa kujua waja wake vile walivyo na tabia zao, Allah Subhanahu wa Ta'ala akamchagua Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka mana kabila bora zaidi katika kabila makabila ya Kiarabu au katika matumbo ya Kiarabu, kwa sababu Quraysh pia ni matumbo mengi sana. Hakuchagua tu moja kwa moja katika Quraysh, lala amekwenda moja kwa moja kwa Banu Hashim, akachagua Mtume sallallahu alaihi wasallam ili upande huo asalimike, ili upande huo Mtume sallallahu alaihi wasallam asalimike, asidharauliwe. Na ndivyo ilivyokuwa mitume wote. Wal arabu min dhurriyati Isma'il ibn Ibrahim al-Khalil, Waarabu watokamana na vizazi vya Mtume Ismail bin Ibrahim, kipenzi cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim ndo Khalilullah, katika hulla, katika mapenzi ya hali ya juu ambao amechagulia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwapa watu wawili. Tamko hili la hulla hafai kuitwa mtu yote wala kupewa mtu yote isipokuwa watu wawili tu wamepewa, Mtume Muhammad na Mtume Ibrahim. Na maana yake ni kwamba ni mapenzi ya hali ya juu. Naam. Wa hadha la khilafa fi, hii ya kwamba Waarabu ni katika vizazi wa Ismail bin Ibrahim ni jambo ulama hawaja tofautiana wa kitarehe, bal wala khilafa anna al-Khalil alayhi salam min dhurriyati Sam bin Nuh alayhi salam, na vile vile hakuna ikhtilaf ulama hawakukhtalifiana kwamba Ibrahim alayhi salam atokamana na dhuriyat Sam bin Nuh, watoto wa Sam bin Nuh alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo wote walikuwa ni watu bora watukufu watakatifu. Wa qad dhakara al-mu'arrikhuna nasab al-Khalil, umetaja ulama utarikh nasaba ya Mtume Ibrahim ila Nuh alayhi msalamu fi musannafati, mpaka wakafikisha nasaba ya Mtume Ibrahim mpaka kwa Mtume Nuh, wakataja hayo katika vitabu vao walivyovitunga علماء تاريخ كما ذكروا قصة الخليل وذريته مفصلة كما لبتاجة قصة متوم إبراهيم نبي جازباك كوريفتو كأنك كتاب تاريخ وتباتا ومتاجة كوريفسان وأن ذبيحة هو إسماعيل على الصحيح نولي كيشينجو أكيلي بس الكون إسماعيل وقول الصحيح وسبب يين لي أليتاكا كتينجو أنا باباكي في نيومي نوالي ونوسيما كوانبا الكون نيمتو منجيني ينسيما الكون إسحاق نانان وهو الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم na ndio kheli ndio kauli sawa sawa kabisa ya kuwa ule ambaye alitaka kuchinjwa ni Ismail kauli sahihi kutokana na ulama wa masahaba na wandamizi wao baada yao kwa wema radiyallahu anhum ardahum wote wamepita katika njia kama hiyo ya kwamba adh-dhabih huwa Ismail ala sahih. أما ذكر سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومولده ونشأته وغير ذلك أما كتاج سيرة يمتوم متين يمتوم محمد صلى الله عليه وسلم تميت نكزلي وكواك نككلي وكواك نمنجيني وسكوها يوتي فهي مذكورة في مؤلفات أهل العلم زوتي هي زمتاجوا كتك فتابوا فأهل العلم تكوين دا وانقليق وانبا نمنا ولبوميليزا متومي صلى الله عليه وسلم نسب ياكف وغريف وكويل كويل خصوصا المحققين منهم حسا حسا ونبوسوما فتابوا فتاريخ فيديبو أنديك وانا علماء الحديث علماء الحديث ni watu waangalifu sana, hawawezi wakakubaliana na kitu chochote mpaka wafanye utafiti na kufuatilia sana mpaka wajue uhakika wa jambo kama lile limethibiti au halikuthibiti. Kwa hiyo ukitaka kupata tarehe sahihi au sira ambayo ni sawa sawa, ghaliban utapata kwa sira iliyoandikwa na ulama wa hadith rahimahumullah. منهم يقولون ماو كابن القيم كما إمام القيم رحمه الله أميزمومز سانا سيرة متومة في زاد المعالي كتك كتابو تاكي كيكوبا كيني فايدة نينجي سانا كنيتو زاد المعاد في هدي خير العباد كتابو كيكو ما شاء الله كوني مكاتب جيزينا زباتكانا نازيكو كتك ميكونا ونفونزي. وابن كثير في البداية والنهاية إمام ابن كثير رحمه الله نايك إليزا نسبة متومة كوريفو سانا كتك كتاب شاكي كيكوبا كبسة تاريخي البداية والنهاية كتاب كيكو زايديا إكيو هيفيكي هيزيدي فوليوم كومينا لكن يفيكا كومي كيكوبا سانا. Hatusemi kwamba kila kilichoandikwa ndani kwamba ni sawa, lakini ni kitabu ambacho kwamba kimeandikwa na mwanachuoni wa hadithi na inakaribia kuwa ni ukweli, kwa sababu tukisema hivyo tuna maana kwamba huyu pamoja na kuwa ni mwanachuoni wa hadithi lakini binadamu aweza akateleza. Hakuna alihifadhiwa katika sisi وفاسي وأمة محمد صلى الله عليه وسلم وقوة متومة صلى الله عليه وسلم عندما معصوم أليلين ونكتليز ونحوها ننفان وفتابكم ونحوهما ننفان وفتابكم زاد المعاد نهداية بداية والنهاية نبنجي نبي كمختصر السيرة للشيخ الإسلام محمد بن عبد الهاب كما كتابه كشيخ محمد بن عبد الهاب أمي فبش السيرة ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wote hao pia wametaja sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama taarifu salati llahi wa salami, تعريف أما تعريف أما تعريف صلاة الله وسلامه على من يصلي عليه، أما تعريف صلاة الله وسلامه على من يصلي عليه، أما أتنبوليش وكم صلي تومة صلى الله عليه وسلم أو صلاة تومة صلى الله عليه وسلم كم جملة ومن يكم صلي ni maana yake kama inavyofuata utambulizi wake. Ama taarifu salatullahi wa salamu ala man yusalli alayhi, taarifu ya kumsalia mtume sallallahu alayhi wasallam kwa yule mwenye kumsalia ni kama inavyokuja. Fasalatu lughatan, sala katika lugha ni nini? Tusikie vizuri sana, tusije tukalotewa katika Qur'ani sura maalum ya kutilia nguvu zile bid'a zilizoenea unavyojua nyinyi. Mbao juzi juzi tu ndio tumemaliza. Ah? Bid'a ya Maulid. Ilo shika kasi kweli kweli. Ah? Sasa wao wasema kwamba huko kumsalia mtume. Hayatuangalia huko kumsalia mtume. Kusoma Maulid ni kumsalia mtume. Tukijua maana ya salatu ala nabi tutajua. Katika lugha ya Kiarabu as-salah ad-du'a ni dua. Ni dua kwa ittifaq ya Waarabu wote. Wa sahhu ma qila fi maana as-salah min Allah ala rasuli sallallahu alayhi wasallam ma dhakarahu al-Bukhari fi sahih. Na qawli sahih ilosemwa katika maana ya as-salatu min Allah ala rasulihi, Mwenyezi Mungu kumsalia mtume wake, ni ma dhakarahu al-Bukhari fi sahih. Ni hadithi aliyotaja Imam Bukhari rahimahullah katika kitabu chake sahih, akipokea kwa tabi'i mkubwa huyu an Abi Aliya rahimahullah. Abi Aliya akasema hivi, qala صلاة الله على رسوله الصلاة يا منيزي مungu كمصلي أمتومه نيني مناك ستوامي إن الله وملائكته وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نيني مناك ها نمكسانيكو معلوم كبيجا نغوما وتكوين دمراما كبيجا مغوتي kufanya maharajam kama andamano barabarani kwa siku maalum. Hivyo ndivyo namna anavyosaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Aisikiza basi vizuri, vipi Mwenyezi Mungu kumsalia mtume? Asema Abu al-Aliya, salatullahi ala rasuli, kumsalia Mwenyezi Mungu mtume wake sallallahu alaihi wasallam, maana yake ni hivi, sana'uhu alayhi fil mala'il a'la, ni kumsifu mtume sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu katika ufalme wa juu kule kwa malaika wake. Na hilo si jambo hasa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata yomu Arafa Allah anajifakhiri na waja wake huko katika malakutul ala, huko waangalieni waja wangu wamekutana wote timu timu wanavumbi nini nini, waniomba nani? Mimi. Mimi nimewasamehe wote. Eh? Kwa hivyo ni Mwenyezi Mungu kumsifu mtume mbele ya malaika na wale wajangine ambao kwamba hapo huko wako huko katika ufalme wa juu kama ilivyo katika Fathul Bari. Angalia. Wasalamu bi maana at-tahiyya. Salam, neno hili ni maana ya mamkuzi. Ni mamkuzi. Au salamatu min an-naqaisi war-radha'i, au kusalamika na upungufu na tabia mbovu. Eh? Ndio maana yake. Wa min asma'illahi subhanahu as-salam, katika majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni salam. Li salamatihi min an-naqaisi wal-'uyub jalla wa 'ala, kwa sababu ya kusalimika Mwenyezi Mungu kutokana na upungufu na aibu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetukuka. Sasa انظر صحيح البخاري مع الفتح اسمع شيخ انجليا ukitaka kupata maana hiyo kwa urefu sana angalia sahih al-bukhari pamoja na sharh yake fath al-bari juzu ya 8 ukurasa wa 532 mlango inna allah wa malaikatu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Tayib, ikiwa kumswalia Mwenyezi Mungu mtume sallallahu alayhi wasallam ni kumsifu katika ufalme wa hali ya juu huko kwake, je, malaika humsalia vipi mtume sallallahu alaihi wasallam? Atuelezea Abu Ali asema salatul malaikati ala an-nabi sallallahu alaihi istighfar, malaika wanapomsalia mtume wamtakia nini? Maghfira, wanamtakia nini? Maghfira, Mwenyezi Mungu amsamehe mtume sallallahu alaihi wasallam kadha kadha, pamoja na kwa mtume sallallahu alaihi wasallam hana makosa, lakini binadamu binadamu kwa binadamu wengine. Kwa hivyo malaika wanapomsalia mtume na wao pia wamtakia msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Je, sisi tunapomsalia mtume sisi tuamuombea mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? As-salatuna 'ala an-nabi ad-du'a lahu, ni kumwombea yeye mtume tunapomsalia, tumuombea mtume sallallahu alaihi wasallam sisi. Kwa hivyo ni muhimu sana kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam, na tuelewe hivi. Ama ikiwa ina Mwenyezi Mungu amsalia mtume, amsalia vipi mtume? Nani malaika wamsalia mtume, wamsalia vipi wanadamu? Wamsalia mtume, wamsalia vipi ikiwa ni hali moja tu? Yani wote wanazefe, wana maulidi kwa ratiba na tarehe, basi itakuwa ni hatari kubwa sana hiyo. Itakuwa ikiwa ni maana hiyo, basi ni maana ambayo iko mbali sana na maana ya sawa katika mafundisho yetu ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa tumemaliza misingi mitatu, usul athalatha, ambayo mtu ni lazima amjue Mola wake, amjue mtume wake, ajue dini yake. Misingi mitatu tumemaliza. Sasa tutakujua msingi mkuu katika misingi ya dini ya Kiislamu ni ipi. Aslu dini wa qaidatu, asli ya dini na msingi wa ni nini? Ndio watu wasema kwamba ulama wasema asijua tauhidi hajui dini, asijua tauhidi hajui dini. Akiwa hajui mwenye dini atajua dini yake? Maana hamjui Mungu wake. Aslu tauhidi wa qawaiduhu amrani, asli ya dini, aslu dini, asli ya dini na misingi yake ni mambo mawili. Ya vizuri sana akhi al-aziz, asli ya dini na msingi wa dini ni mambo mawili muhimu sana. Haya mambo mawili yajulikane. Al-amru al-awwal, jambo la kwanza, al-amru bi-ibadati Allahi wahdahu la sharika lahu, ni kuamrisha watu kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake asiyekuwa na mshirika. Hii ni msingi wa kwanza. Watahridu ala dhalik, na kuwahimiza watu kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake pasi na kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika ibada, kwa sababu Mungu mwenyewe hana mshirika. Sasa usimtafutie Mwenyezi Mungu mshirika Subhanahu wa Ta'ala, na tumhimizane sisi kama Waislamu kila siku, tuhimizane na tusukumane na tukumbushane ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake ndiye anastahili kuabudiwa peke yake pasi na kushirikishwa na kitu. Hilo ni jambo la kwanza. Ama wal mualatu fi, na kumpenda mtu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumchukia mtu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa takfiru man tarakahu, na mtu ambaye hatompenda mtu kwa ajili ya Allah na hatomchukia kwa ajili ya Allah akaacha jambo kama lile, basi afaa kufurishwe atolewe katika Uislamu. Ni msingi moja muhimu sana, na hii msingi ndio msingi asli waliokuja kuisha mitume wote kuanzia Adam ila akhir, al-ikhlas, ibadatullah wahda. Asema al-aslu taqaddama bayanu, asli imetangulia ubainifu wake, wal-qaida, na msingi. Asema bimaana al-asli, msingi pia vile vile ni maana ya asli, ay anna asla ad-dini wa asasihi wa qaidatihi allati yanbani alayhi ghayru, anna asla ad-dini, msingi wa dini, wa asasihi, na msingi wake, wa qaidati, maana moja msingi na qaida, alladhi yanbani alayhi ghayru, ambaye hujengewa kinginecho juu ya msingi kama ule, yani sharia iliyobakia tauhid ndio msingi ya dini, yale mengine ni kama tanzo tu yani baki ya maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mfano wa tanzo. Mfano tauhidi ndio msingi kama msikiti ilivyo, na hizi ya juu ziada tu, na leo ingekuwa hakuna msingi hakungesimama chochote hapo. Kwa hivyo msingi wa dini ni tauhid, wayatafarau minhu siwa, na husepuka kutokamana na dini tandu zingine za kisharia ambazo zafuata nini dini vile vile. Wala yasihu amalun, wala haisihi amali yoyote atakayotenda mja, wala qaulun illa, wala maneno atakayezungumza mwanadamu, illa bihi, illa kwa msingi wa dini na tauhid. Haisi kazi yote utakayofanya madamu msingi wake haikubuniwa katika kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi hiyo haisi. Maneno yoyote utakayozungumza ikiwa maneno kama yale si msingi wake msingi wa tauhid, hayana maana yote maneno kama yale. Asema amrani adhiman, ni mambo mawili makubwa sana. Maana wa huma maana kalimatul ikhlas, zote maana yake ni maana ya ikhlas, kumtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo ni maana la ilaha illa Allah. Allati khalaqa Allahu thaqalain li ajliha, tamko la ikhlas ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba waja majini na binadamu kwa ajili yake. Sote sisi tumeumbwa kwa ajili ya kalimatul ikhlas, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun, inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin. Mwenyezi Mungu hataki chochote kwetu sisi, ataka tumwabudu peke yake basi. Al-amru bi'ibadati Allah, sisi kuamrishwa kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, maana yake ifraduhu bil ibadati kulliha lahu wahdahu la sharika lah, ni kumbukesha Mwenyezi Mungu kwa ibada zote tunazofanya peke yake, na kuwa vile vile kwa Allah hana mshirika Subhanahu wa Ta'ala. Ibada tulizoamrishwa ni nyingi sana, nyingi kweli kweli, kwa yule anayefahamu ibada ni nini, ni nyingi sana. Zote hizo hakuna ibada hata moja katika ibada kama zile Mwenyezi Mungu ameruhusu mtu amshirikishe katika ibada kama ile, hakuna. Ni lazima ampokeshe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama qala ta'ala, kama alivyosema wa qada rabbuk, na amehukumu Mola wako, ameamrisha Mola wako, ameusia Mola wako Subhanahu wa Ta'ala, an la ta'budu, musiabudu illa iyyahu, illa bakiyak. Na hii ndio maana an la ta'budu illa iyyahu, ni maana la ilaha إلا الله، وهذا معناه أن لا تعبد مناك إلا إله، إلا إياه معناك إلا الله، إشتمية كلمة الإخلاص. وكل رسول أرسله الله إلى قومه كل أمتومه عليه الصلاة والسلام عليه تمليز وقواته أول ما أمرهم به هو إفراد الله بالعبادة دون من سواه. كتو كوانزا كل أمتومه أنا تمليزي وجا جمازاك كتو كوانزا ambacho anawaamrisha jamaa zake ni kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi na kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi mitume wamefanya kazi zao na wametimiza na wamekwenda mbele ya haki Subhanahu wa Ta'ala, lakini sisi tutakaposhirikisha sielewi mti gani utashika. Hakuna funzo katika dini yetu, si Qur'ani wala sunna ya mtume wala hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, inayo hata ishara ya kuwa muislamu afaa kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hii ndio sira na tarehe ya mitume wote ya kwamba wao walilingania kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa una udhuru kumshirikisha Mwenyezi Mungu? Wallahi huna. Na ukimshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi na kuwa na udhuru hutosamehewa. Lakini Allahumma, ikiwa wewe ni jahil, pengine huelewi kwa baadhi ya ulama, huelewi pengine huku kufanya hivi, sielewi kama kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sielewi. Na kwa wajibu wako uulize hapo kidogo, waweza ukapawa udhuru. Lakini ukiwa ni mjinga unzaliwa na unataka kuabudu Mwenyezi Mungu hali ya kwamba wewe ni mjinga usijue haki ya Mwenyezi Mungu juu yako wala haki yako juu ya Mwenyezi Mungu, uishi hivi hivi tu kama watu wanavyoishi, wallahi usalimiki kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tutahadhari ya kwamba mambo kama haya, shirki ni kitu kibaya na imejaa katika ada zetu, ibada zetu, mambo yetu injaa kabisa. Kuna mtu haamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweza kumtengenezea mambo yake, ikiwa ni harusi kwa mganga, ikiwa nkupika chakula kwa mganga, ikiwa kumuoza kwa mganga. Subhanallah, tumebakisha nini sasa sisi katika dini? Hakuna kitu tumebakisha, vyote tunamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa itakuwaje? Ni yale tuliyosema kwamba Mungu hana urafiki na mushriki abadan duniani ila akitubia, na akhira ni motoni tu, hakuna maneno. Madamu duniani hakutubia, akhira hakuna maneno, kwa sababu Mungu hasamehe. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Watu wanaitezia shirki na bid'a ni khatarisha, shirki ni mbaya zaidi, mbaya kweli kweli. Watu wanasema si kitu kidogo tu bwana. Ni kitu kidogo. Huyu afanyaye kitu kidogo toba yake haikubaliwi. Wasemaje? Madamu wewe ni mzushi, wazusha katika dini, hata ukatubia toba yako haikubaliwi mpaka uache bid'a zako. Acha, vua bid'a zako. Hapo tubia, Allah atakubali. Lakini wewe bado umevaa gunia la bid'a, halafu tena unasimama mbele Mwenyezi Mungu ataka kusamehe, haiwezekani. Ataadhibiwa mtu adhabu kadha wa kadha duniani na akhira, bali pake ajulikana mtu kama yule. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema nini? Kwa kuwa mitume wote wametumilizwa kwa watu wao, kitu cha kwanza walichokilingania ni kupekeshwa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika ibada. Asema katika sura An-Nahl, Allah Subhanahu wa Ta'ala katika aya ya 36 asema: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut." Wa laqad ba'athna, wallahi tumetumiliza, fi kulli umma, kila umma hatuna udhuru zi, waja wa Mwenyezi Mungu hawana udhu. Rasulan, mtume. Mtume huyo alikuwa akisema ani'budullah, mpokesheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ibada, wajtanibu taghut, jitengeni na ibada ya shaitani. At-taghut, ulama wanapoizungumzia wanasema kwamba ina maana tatu. Taghut, maana kwanza ni uchawi. Wajtanibu at-taghut, jiepusheni na uchawi. Uchawi na haramu. Hiyo ni kauli ya kwanza. Kauli ya pili wanasema ni kwamba ambao ni am, wasema kullu man ubida min dunillahi wa huwa radhi, kila atakayeabudiwa katika binadamu basi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaridhia jambo kama lile, akaridhia watu wana mabudu na aridhia, kama wale ambao kwamba wao ndio watumishi wa kaburi fulani, watu wanakuja wanafanya shirki, ankaa atupokea pesa tu, ni kama yuaridhia kwamba ule mwanadamu asujudiwe, hata kama pengine babake au shekhe lake au ni nani. Maana ya tatu ni kuabudu sanamu, ibadatul asnam. Yote hayo yamekatazwa katika sharia yetu. Wa nabiy sallallahu alayhi wa sallam, tumi sallallahu alayhi wa sallam makatha fi makkata 10 sinin, amekaa makka miaka 10. Tumi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yad'u ila ibadati llahi wahdahu la sharika lah, miaka 10 hana kazi nyingine mtume sallallahu alayhi wa sallam, awalingania watu tamko la la ilaha illa Allah. Qulu la ilaha illa Allah tuflihu, semeni la ilaha illa Allah mutafaulu jamaa. Neno hili amelingania mtume sallallahu alaihi wasallam miaka 10 Makka. Hakuna mtu fasihi kuliko mtume, hakuna anayeelewa maana ya la ilaha illa Allah kuliko mtume, hakuna anayejua dini kuliko mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wale anawazungumzia kuwafahamisha maana ya la ilaha illa ni Waarabu wenzake, wanajua hiyo lugha. Je, mimi na wewe tutaka tufahamishwe muda gani? Taka maisha yetu tukumbushwe la ilaha illa Allah? Mimi na wewe tulizaliwa huko tokomeane huko, kumefika dini baada ya watu kusahau. Na hiyo la ilaha illa Allah si lugha yako? Mkweli utaelewa haraka sana. Kiwa Waarabu wenyewe miaka 10 mtume sallallahu alaihi wasallam apambana na wao, hali ya kwamba wengine wafahamu hili tamko manake ni hawataki, kwa sababu ya waharibia mambo yao, kama lia walivyo wale wachawi na mfano wao. Ukisema kwamba kalima tauhid kama inavyotakana, wana wa mambo yake ataharibika. Ni hivyo hivyo miaka 10 sha mtume sallallahu alaihi wasallam anawalingania watu kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja peke yake asiyekuwa na mshiriki. Tena kabla fardhi salati wa ghairiha min ash-shara'ir, kabla ya Mwenyezi Mungu kufaradhisha sala na hukumu yoyote nyingine katika hukumu ya kisharia, miaka 10 alingania nini? Tauhid, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Hakuna habari ya sala wala zaka wala kuacha wala kurudia, hakuna kuna kitu chote katika sharia. Miaka 10 mtume sallallahu alaihi wasallam awafundisha watu tamko hili tukufu kubwa kabisa, ambao watu wengi hawaielewi maana yake. Lianna tauhida asasu lmilla wa asluha, tauhid ndiyo msingi wa dini na asli ya dini ni tauhid. Bila tauhidi hakuna kitu kitakachokubaliwa, lazima kumpokeshwe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama wataka kwamba ni Muislamu. Wa baqiyatu lfaraidi faru minhu, na faradhi zote zilobakia ni tandu tu, ni mataga ya tauhid. Asli ni tauhid. Kwa hivyo kuna wajibu mkubwa sana watu kufahamishwa tauhidi, na watu kukalishwa msikitini wasomeshwe tauhidi, ili wasalimike wao na dhuria zao yaum alqiyama, badala baada ya kumfahamu Mola wao subhanahu wa ta'ala ataka nini kwao. Lakini tutaenda hivi hivi tu kama tunavyokwenda kila siku kimungu mungu tu kiembelecho wenye kusema basi wallahi tunakatarini tuenda kuingia kwenye simu ambalo kwamba halina mwisho. Nasalullah salam. فإذا زال الأصل زال الفرع. شيخ ما شاء الله عملت قاعدة نزول أسمى كي أندوك أصل أو مسينجي أندوك نيني تانزو أولا ممكن وككات ولا شينا لك حكم يا تانزو نيني تانزو تيلا ساسا ممكن أتكابو آتا مسينجي ودينينا أصليات أكابو بيه كيفاتيا تانزو na mataga ya sharia, basi itakuwa hatofaulu, maana hakuipitia pale inapotakikana apitie katika dini, ili yale mengine atakayofanya katika zile tanzu zile zitimie, kwa sababu hazitimii pasi na asli. Kwa sababu tumesema kwa asli ndio msingi inaubuniwa kila jambo la kisharia. Sasa ikiwa wewe huna msingi unayobuni nayo mawazo yako na dini yako na ufahamu wako, huna dini. Sasa ungato kama binadamu tu, pengine si ajabu kama wale wanaosema kwamba mimi Muislamu, Muislamu wako ni navaa kofia. Ikiwa ni hayo itakuwa hatari sasa. Kwa nini mimi nimevaa kofia? Mimi Muislamu. Na kushavaa kofia si basi. Ikiwa ni Uislamu huo, Uislamu huo Mwenyezi Mungu hautambui wala Mtume sallallahu alaihi wasallam haitambui Uislamu kama huo. Kwa hivyo ni wajibu wetu tujue umuhimu wa tauhid. Na hii kaida ihifadhiwe. Idha zala al-aslu zala al-far'u. Ni kaida nzuri sana. Na ghaliban mtu da'i mlinganizi au mifano mitume alayhi musallatu wassalam wakitaka kulingania jambo katika dini wanaanzia lililo muhimu zaidi kuliko lililo muhimu. Sitofahamiana lugha hiyo. Wanaanzia lililo muhimu zaidi kuliko ambalo ni muhimu. Siko ya lugha ifahamika? Imefahamika sio? Masha Allah. Wasema la yabdauna illa bil ahammi fal aham. Ni maneno mazuri sana. Wakitaka kulingania watu wasiende kule kwa lazalaza watu kama zile visa vinavyotolewa Ramadhani ili kupumbaza njaa. Mtu akawaenda mrama mpaka shalala basi. Akiamka hakuna darasa wala shekhi. Khalas. Akudhi al-amru alladhi fi tastaftiyani. Khalas mambo yankusha darasa kitabu imalizwa lini? Kabla ya nusu saa. Hapana. Isiwe hivyo. Wal ibadatu lughatan ibada. Sisi kila siku tupiga tufanya ibada. Tufanya ibada. Ibada nini? Wengi katika Waislamu twenda abudu, enda msikitini, twenda abudu. Ibada ni ukiulizwa. Usiwe kama ule mzee mmoja pale Malindi. Kuna kijana mmoja wa Kigiriama, yeye afanya kazi sokoni pale. Yeye si Muislamu. Lakini wale anaofanyia kazi pale ni Muislamu. Sasa mzee mmoja akamwambia, "Beba wewe kafiri wewe." Akamwambia, "Mzee mimi ni kafiri." "Eh, mimi kafiri." Jamaa sikizeni vizuri. "Mimi ni kafiri." "Eh, mimi ni kafiri wewe." Tena kafiri mkubwa. Kama jamaa msikiza huyo bwana niita kafiri huyo. Na kuita kafiri. Akamwambia, "Basi kama ni mkafiri, nguzo za Islamu ni ngapi?" Wewe Muislamu zi hajui. Mimi ni kafiri najua nguzo za Kiislamu. Wewe Muislamu nguzo za Kiislamu zipi? Zi akaona haya kazomwa huyo mzee sokoni pale. Tusiwe namna hii Uislamu wa mavazi au Uislamu wa kurithi, la tuwe Waislamu kwa ujuzi, Waislamu kwa ufahamu. si Uislamu kwa kofia na kanzu, la, Uislamu haitambuliki. Kwa hivyo ibada ni nini? Ibada ni kitu muhimu sana, na sisi daima lazima tuwe katika ibada, na si tuakiri kila siku hilo. Hatukiri hilo, tuakiri katika sala. Hivi tutasali sala asha, utasema nini? Allahu Akbar. Utasema nini? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamina la sharika lahu wa bidhalika umirtu. Nini maana? Na huyu huyu anaisema hivi, utaona kwenye maskan pale, jobless maskan. Hemuna ka poteza wakati, wakati ni yako wewe, wapoteza wakati, wakati ni yako. Kuna kupoteza wakati, wapoteza umri yako. Yuko pale hata habari ya tena kaandika wakati kubwa, jobless maskan. Acha wewe huna kazi wewe, basi naenda huko Uingereza na kungineko kule, wanaolipwa sokuwa na kazi zibasi sene akihana kazi. Mungu ankumba kuleta hapa, ana hikma, hakuwa na malengo. Subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu, mlengo umejua wewe tu, ni ukosefu wa kazi, jobless maskan. La ilaha illa Allah, hujui hii dua ya kariri tu, basi umfundishwa tu na mwalimu, lakini maana yake hujui, na ndio hatari. Lugha, ibada katika lugha ya Kiarabu, jazahumullah khair, ulama wa Kiislamu wafanya kazi kubwa kutufahamisha kila kitu. Asema at-tadhallul wal khudu'u wal inqiyad. Ibada katika lugha ya Kiarabu ni kujidhalilisha na kunyenyekea na kufuata mambo matatu. Jambo la kwanza ni kujidhalilisha, sio kujidhalilisha kwa binadamu, Allah, kunyenyekea ukajiona mdogo kabisa, kufuata yale uloamrishwa, ndio maana ya ibada katika lugha ya Kiarabu. Ama sharia, ibada katika sharia maana yake ni pana sana, kama alivyotufahamisha Sheikh al-Islam rahmatullahi alayhi ibn Taymiyyah. Asema ibada katika sharia ni nini? Asema ismun, ni jina, jami'un, lililokusanya, likulli ma yuhibbu Allah, kila jambo ambalo Mungu analipenda, wayardahu, anairidhia, min al-aqwali, kutokamana na maneno, wal-a'mali, na matendo, al-zahirati, ya nje, wal-batinati, na ndani. Hii ndio ibada. Ukisema subhanallah ni ibada. Ndugu yangu, sifanye jambo fulani, si makosa, jazakallahu khair, ibada. Ona, ukisema la ilaha illallah, ibada. Ukitawadha, ibada. Mwenyezi Mungu aridhia kila jambo ambalo kwamba Mwenyezi Mungu anaridhia, linaingia katika tamko la ibada. Mfano wake kadua, kama kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, dua, dua ni ibada. Na sisi tunasema kwa Mwenyezi Mungu hana mshirika. Dua ni nini? Dua katika lugha ya Kiarabu an-nida, ni mwito. Kama unapomwita mtu, ya Abdallah, Abdallah, Abdallah, ni mwito, dua katika lugha ya Kiarabu. Kwa hivyo wewe wamuomba Mwenyezi Mungu, ya Allah, ya Allah, piga kelele katika lugha ya Kiarabu. Istilah ni kuwa baadhi ya vitabu tauhidi andika hivi, an yatluba al-abdu min Allah ma yahtaju ilayhi wa yastaidha billahi ma yakhafu minhu. Ni haya mawili, ni mja kumwomba Mwenyezi Mungu anachokihitajia, nipe hiki, nipe kile, nipe kile, nipe kile, au amkinge Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kile anachokiogopa. Ni mawili, kuna dua ya tatu, kuna vitu vitatu vya Mungu huombwa? Ah, ni haya mawili tu. Sasa dua ni ibada kubwa sana, kubwa sana. Waja wema hawachoki kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuwaombea familia yao, watoto wao, Waislamu wao wenyewe. Si kwamba wewe mbakhili wajiombea wewe tu, wajitakia mazuri. Angalia Mwenyezi Mungu, Rabbana atina fi dunya hasana. Ati anasema atini fi dunya hasana, bakhili ni vya mimi. Atina tupe sisi, omba mazuri, usichoke kumwomba Mwenyezi Mungu usiku na mchana, na ni ibada. Bal katika hadithi ambayo kwa maana yake ni sahihi, Mtume asema ad-du'a'u huwa al-ibada, dua yenyewe ndio ibada. Dua ndio ibada hasa, na Mungu apenda sana kuombwa Subhanahu wa Ta'ala na waja wake, na yuko karibu kabisa Mwenyezi Mungu. Idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an falyastajibu li walyu'minu bi. Sharti ni mbili tu, mwanzo waitikie mwito wangu, si wataka wao kupa kila unachokitaka au hawataki. Sharti hapo, sharti ya kwanza, ikiwa Mwenyezi Mungu kila unapomwomba atakakutikie, uje na masharti haya mawili. Falyastajibu li, watikie mwito wangu mwanzo, ala wahid walyu'minu bi, na waniamini mimi. Haya masharti mawili lazima. Lakini basi tu, watu wengine utaona jambo la ajabu, hata kama muombe Mwenyezi Mungu mikono uko hivi, wallahi binadamu ukimwomba hivi nafikiri atakubali. Akubali hivi kwa hivi, wengine wako hivi. Hata ile adhabu ya kunyanyua mkono hatujui namna ya kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwingine utaona anaomba kwa mkono mmoja tu. Subhanallah. Ni kama kwamba ana haja nusu tu, hataki haja kamili. Na bila dua mwanadamu hawezi kuishi, Sheikh. Hawezi. Mitume alikuwa ndio kazi yao alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo dua ni ibada na ni muhimu sana kujiombea, kuwaombea Waislamu. Na Mtume asema sallallahu alaihi wasallam, mtu yoyote atakayemwombea ndugu yake basi na kujua yeye, ya Allah mpe Sheikh Shabani kadha wa kadha, Shabani akuomba bwana, ona na wewe pia utapata mfano wake, na dua hiyo itakubaliwa nzuri kabisa. Kitu kama kile, muombee ndugu yako Muislamu, jipatia thawabu za bure. Wasala, na kusali. Sala pia ni ibada. Na hapa ndipo tunapoanguka sisi. Sisi tunaanguka katika dini yetu kabisa upande wa sala, kuanzia kule kutawadha mpaka kupiga salamu, kuna makosa tele. Na mtu akisimama kusema jua bwana tusaisheni baada ya sala, angaliwa kwa jito la dharau, kwa kajeli. Kuna sala, Abdallah fundishwa sala, kazaliwa na Aisha babake ni Yusuf, fundishwa sala, tufundishe mama ngine bwana, sala sala mpaka lini? Sala sala. Na mapo lau tutafaulu katika sala yetu, tumefaulu katika dini yetu yote, baada ya kusihi akida yetu na imani yetu. Mwenyezi Mungu asema qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Si watafaulu, washafaulu kitabu, si sasa, wamefaulu kitabu waumini. Kina nani? Wale ambao kwamba wanaonyenyekea katika sala. Ikiwa hujui maana kunyenyekea, utanyenyekea? Huwezi kunyenyekea. Hujui ule ukubwa wa Mwenyezi Mungu na utisho wake, utanyenyekea? Unyenyekee. hunyenyekee. Lazima mambo kama haya yafuatiliwe vizuri sana. Na sala vile vile katika dua, katika lugha ni dua kama tulivyopitia. Na katika sharia ni maneno maalum yanayosemwa makhsus, aqwalun wa af'alun, ni maneno na matendo makhsus maalum, si kila wakati, kwa wakati maalum. Inaanzia kwa takbiratul ihram na malizika kwa salamu. Hiyo ndio sala. Sasa sala iangaliwe vizuri sana ndugu zangu. Nchi za Kiislamu, subhanallah, tunatofautiana nao sana. Kama kuna muhadhara katika mada mbili, wallahi sijui wa watu waalikia saa ngapi hizo muhadhara. Tauhid na sala, nafasi hakuna shaka, hupati nafasi. Lakini sisi tauhid yagawanya watu, tauhidi yaleta bughdha, tauhidi ni kushambulia. Haina ukweli hata mmoja kwetu sisi tauhid. Na sala ndio hiyo, wengi tuna itikadi ya kwamba sala hafunzwi mtu. Hatari kabisa, hatari. Na katika ibada huangaliwa sala. Ikisihi sala, ibada zako zote tik. Ikienda kombo sala, uko mashakani ya khila aziz kabisa. Na jambo la kwanza utakaofanyiwa hisabu nalo katika ibada ni sala, na katika majukumu ni damu. Damu wale wanaua wale, wangoje يوم القيامة وتوليس unakwenda tukua rungu kama kipia hiki, unampiga mtu kwa sababu watakupata shilingi 20 au 30 ukavute bangi kule. Jukumu kubwa sana hili. Amotea mtu bwana, utamwona mtu kavaa koti kubwa, kumbe yuaficha silaha. Wewe fikiri pengine ni mgonjwa. Si mgonjwa, ni adui huyo. Ukimwona mtu kama yule, pita kule, kimbia. Anakunyapia nyapia hivi, ashaona pale mimi sikosi leo, sijui ile aitwa nini, mgoka mgoka, sio aitwa nini. Akishapata kile kifuko chake cheusi, basi mfalme yeye na sigara yake, basi yauua mtu kwa sababu ya hiyo tu, basi khalas. Shabab, watu hatari sana. Hatari sana. Sababu nini? Hamna sala. Kuna sala. Sala ndio inakufundisha azamatullah. Kuna kisa yatolewa, Allahu alam, ni sahihi au si sahihi. Kuna sahaba moja alikuwa ana doda sugu, au tabi'i moja hapo, anavyosema katika baadhi ya vitabu. Akawa yuaumia, wala akamwambia, acha tukukate guu. Sema sikati guu. Mtanifanya nini mtakaponikata guu? Ah, tutakupoteza fahamu. Sema ah, halafu limu wangu kuna wakati haitotaja Mwenyezi Mungu. Sitaki. Elewa watu. Akamwambia basi tupe wewe namna. Akasema fanyeni hivi, mimi nikifunga sala Allahu Akbar, njoo mnifanye mtakalo. Jamaa akatoa guu, kafanywa kila kitu, hata habari hana yuko katika sala. Kama si wale alladhina aflahu fi salatihim, sisi hatufiki huko. Nazarullahu salam. Ni wale waliotangulia. Kakatwa nguvu na kila kitu, maliza, akimaliza sala naye waanguka sikia kisunzi. Hata ajua afanywa nini. Hii ndo khushu' inayotakana katika sala. Wal khawf, na kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni ibada. Khawf ulama wagawanya mara mbili, kuna khawfun tabii, kuna khawfun haqiqi. Kuna khawf ya kitabia, pengine mtu yaenda kupaligiza mara akajitokeza paka akawa yuenda kwa kasi pale, utaona watu wapiga kelele, hawajui kitu gani, pengine agutuka, ni hofu ya kawaida ile. Hiyo haimfanyi mtu kwa ameabudu ile paka au ule mtu ambaye anamuogopa hofu ya kawaida. Pengine mtu anatoka sala alfajiri kwa namia, naogopa bwana sikija nikapigwa kabari, hofu ya kawaida hiyo. Ama hofu la hakiki ni kumuogopa Mwenyezi Mungu peke yake. Peke yake ndiye anastahili. Allah peke yake ndiye anastahili kwa kuokoa. Waraja na kutaraji ni ibada. Ulama sema al-amal, kuwa na matamarijio makubwa sana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo sasa uishi baina ya vitu vile, khauf wa raja. Sio uogope tu bas au utarajie tu, la, ogopa na utarajie. Ogopa asije Mungu akakuadhibu, tarajia inshallah Mungu atakuonea huruma na atakupa katika fadhila zake Subhanahu wa Ta'ala. Na kutarajia, kuna matarajio ya kawaida. Mtu huzaa watoto akatarajia kwa wale watamshika nini mkono, lakini Mwenyezi Mungu ndiye anajua. Allah ajua ni nani atakayekushika mkono au ni nani ambaye hatakushika mkono. Lakini matarajio halisi ni ya nani? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal mahabbati, na kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni ibada. Kumpenda Allah ni ibada. Usiwe sufi. Sufi akwambia mimi na maabudu Mungu si kwa kuogopa wala si kwa kutarajia, basi nafuata amri Mungu. Ni lazima uogope na utarajie. Usiwe sufi. Mimi na maabudu Mwenyezi Mungu siogopi adhabu yake. Umetanguliza nini hata kwa huogopi adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ni watu wamechanganyikiwa masufi. Wako wengine ambao hutolewa kwenye madarasa kina Rabi'at al-Adawiyya. Usikia Sheikh Harith huyo? Huyo asema mimi na maabudu Mungu hata siogopi moto kamwe. Nafuata amri tu na maabudu basi. Lakini habari ya pepo na misi siata asikia wallahi. Mitume wa maabudu Mwenyezi Mungu huko akitarajia na huko akiogopa. Yeye haogopi lolote. Ni fikra ya kisufi. Na sufi ndivyo walivyo. Katika akili zao kuna ufahamu kinyume ya dini. Imam Shafi asema mtu akaingia asubuhi tu fikra za kisufia akatoka jioni, haturudi katika usawa ila kufa kwake. Man tasawwafa sabahan lan yauda ila asli. Hatorudi, tabaki vile vile. Ikikudara tu sufia basi ushamalizika. Watu kwa dhahari yako watakuwa wanapenda ibada sana ni ala kile. Sio. Kuna matatizo mengine sana. Waghairi dhalika min al-ibadat. Na yasokuwa hayo katika ibada nyingi tu, na ni lazima apende Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lazima. Kiwa hatumpende Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatufaulu. Hatuwezi tukamfaulu. Na wasita, unapompenda mtume unampenda Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kulingamana na vile alivyofunza mtume sana, si mapenzi yale yetu tuliyobuni sisi. Fayajibu ikhlasuha, yapasa kutakasa ibada hizo. Wa ifraduha lillahi wahdah la sharika lah, na kumpokesha Mwenyezi Mungu ibada kama zile Mungu ambaye hana mshirika Subhanahu wa Ta'ala. Faman sarafa minha shay'an, mtu yote ambaye kwamba atampa miongoni mwa ibada kama hiyo kitu li ghairi Allah, kwa asiye kwa Mwenyezi Mungu, fahuwa mushrikun, huyo amemshirikisha Mwenyezi Mungu, tena kafirun, ni kafiri. Moja kwa moja ametoka katika dini ya Kiislamu. vile vile Sheikh alituhusia akisema wattahridu ala dhalik, tuhimizani katika kujua msingi wa dini, asli ya dini na msingi wake. Tuhimizani ay ala ibadatillahi wahdahu la sharika la, tuhimizani kila siku kumwabudu Mwenyezi Mungu na kumpokesha katika ibada na kutomshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walhasu ala dhalik, tuhimizani katika jambo kama lile. Wasabru, na kusubiri. Ibada ya Mwenyezi Mungu ni nzito, hasa hasa katika zile nafsi ambazo zamili kwenye dunia, ibada kwao ni nzito sana. Angalia, nikupe mfano. Si ajabu kwamba kuanzia kuadhiniwa magharibi mpaka isha mpaka saa tano usiku, na mtu anakaa kikao kimoja yuala manyasi tu, hajamtaja Mungu, hajamsalia mtume, hajamwaza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waonaje huyu hali yake? Hatari. Huyu akitoka kule akija huko na bado akili zake ziko kule, si lazima atete na nafsi mpaka ikubali. Kwa hivyo ibada ni nzito, lazima uvumilie, uamke adhana hiyo. Na alfajiri shaitani anapenda sana, ndo anakulaza kabisa usiku kucha, waduka huku na huku kiwaza nani na nani, lakini alfajiri karibu sasa atakuletea usingizi kama kontena. Khalas, wallahi ukaburuzwa hufisi hasa hawezi kabisa, adhini we shauri yako, hasikii mtu. Sababu nini? Hakupendelee khair, hakupendelee khair. Lakini una visaidizi vya kukusaidia sasa, una mobile, una saa, una jirani yako, kuna mkeo, kuna watoto wako, alhamdulillah. Ukiwataka kufanya ibada wako wenye kukusaidia, amka, kwa sababu sheitani wa kuchezea. Na sababu pengine hujasoma dua ya kulala, ulipolala ndio ukawa na usingizi mzito kama ule, kwa sababu sheitani kaka amekukojolea masikizi yako, yamejaa uchafu, utasikia kitu, kichwa kimepigwa mafundo hapo, wewe huoni, lakini ukishika hapa haoni mafundo, lakini umpigwa. Lakini ukiamka, ukosoma dua, ukienda chooni, ukatawadha, ukatoka kwa soma dua, kutoka nyumba mpaka msikitini kwa sala jamaa, khalas, mafundo yote umpiga mateke, khalas, mzima mzima kabisa. Kwa hivyo lazima tuhimizane katika ibada ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa da'wati ila at-tauhid, na kualingania watu kumbukisha nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ibada zao. Kama kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam atba'ahu min ba'di, kama alivyokuwa mtume na wafuasi wake baada ya mtume kutoka kwa kufa sallallahu alayhi wasallam. وترغيب فيما عد الله لعباده المخلصين من النعيم مقيم, نكوبندزيا واك يله ماندليزي alioandalia Mwenyezi Mungu waja wake wenye kumtakasia ibada katika neema ya milele, wapendezewa. وترهيب عما عد الله للمشركين من العذاب الاليم, نكواتisha watu kutokamana na yale maandalizi aliyoandalia Mwenyezi Mungu washirikina, kutokamana na adhabu inayoumiza. Wal khuludu fil jahim, na kukaa milele ndani ya moto wa jahannam. Wa badal usri fi dhalik, na vile vile juhudi itakayofanywa katika kuadhibiwa kwako wewe mwanadamu. Wewe haya yote ni katika yale ambayo kwamba tutatakikana sisi kama Waislamu tuhimizane, na kila tunapohimizana mwenzako akubali, si akusute wewe shekhe mno. Sisi sijui hii lugha ya Kiswahili lugha ina gani, si tupenda sana kusutara kwa lugha ya Kiswahili. Hivi ungekuwa shekhe sana atoka darasani sasa watu waambia nini sasa? Yaani lugha za kajeli na stiza si uzuri hivi, huenda lugha kama hizo zikatutia katika ukafiri. jambo la sharia mtu afanye istiza. Kisha haya tuambie jazakallahu khair. Hata kama wewe hutokubali, lakini wewe pokea kumheshimu mwenzako. Sema jazakallahu khair. Mungu akujaze khair. Yale ulionayo moyoni anajua nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini isiwe kwamba pale pale wamsuta. Pale pale wamsuta. Hivi manako kutoka darasani umekuwa shekhe mkubwa. Unala kuniambia mimi? Kwa nini sina la kukuambia na wewe unga pale kama kijibuzi pale watafuna tu? Mgoka, mgoka siji utangoka. Utamaliza maisha yako. Sasa ni wajibu wetu sisi tuambiane. Ndio usawa katika sharia. Tukiacha kuambiana tutangamizwa. Wallahi alazim. Soma katika Qur'an. Tukiwa hatupigizani makelele tukakatazana tukaamrishana, wallahi tutangamizwa. Uhai wetu ni kule kupiga kelele. Jamaa acheni kitu fulani, kitu fulani haifai. Akawa mtu mmoja yapiga kelele, tuko katika usalama. Lakini siku itakayotafanya hivyo sasa, mtu amekuja kutuambia la Mungu, tumfanyia istiza. Sasa tuongojee jawabu istiza ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tutamalizia hapa insha Allah. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم